أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوما إساءة سورة آل عمران شروع وإثبات رسالتك بنزل قراءتنا دا أهل كتاب ذكر كل مخی وقباحتو نے ذکر شو اس اتم خباست ذکر کئی خیانت مستمر را آمی سوال پر خیانت باندے ومن آل الكتاب وبازر آل کتابنا مناسو تی انت امن ہو کتامان دارو گزید لرا بقین توار پیولو یا خزان باندے یو ادیه الیک نو در وکی تاتا و منو ما بازید دینا منو سوکی انتا منو کامن دارو گزید لرا بی دینار ان پیورو پیوانی لا یو ادیه الیک ندر کئی نو اپس کئی ندر کئی دارو پی تاتا دینار دینار و تاولی ہوئی لئنہا دین و نار دیکھئے دینم پروتے او نارم پروتے صافو خدا دین تے نہ جوڑے اوکر نار تے نہ جوڑے دینار و تذک ہوئی روپائے تا لئنہا دین و نار دا اللہ فلار کے ایک خرق کے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ لڑیر مال دولت ور کرے ہو و دا اللہ فلار کی بیلہ گولو نبی علیہ السلام با انفاق لچی ترغیب ورکو نو آغای با اکثر مال لگولو او دا اللہ فلار کی بیلہ مال خرچ کولو مومنانو مسلمانان دا ہر سڑی دا ہر مومن او دا ہر مسلمان مال او دولت دا ہر چاک وقت ہے و اللہ دی ہر چال مال دولت ورکی خو زمونگا دوارا چی دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشانتی مال چی دا آغا پشانتی دا اللہ پلار کی لگولش بل طرف تا قارون تم اللہ مال دولت ورکڑو خو آغا سو یا آغا انما اتیتو والا علم نین دی ما تر مال دولت را کرے شیر ما مزدوری کرے محنت میں کرے علم دیرا سر اونر دیرا سر او سم داوی فلانے سیلف میڈ دے زانے جو کرے دے دا قارون غن دولت تے اللہ ہے سیا مومن مسلمان تنور کئی او دا عثمان از النورین غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بچان مال دولت تے اللہ ٹول مومنان مسلمانان تور گی دا اللہ پلار کے لگئی خون کئی سڑی سا دا چی مال دولت تے دا اللہ پلار کے لگئی نو خون کئی چاہتے دا اللہ پلار کے دا لگول خون دے سرے نو آغا بیا آخستل نکی دا آخستو دو نخوان نیشتا چی سونا دا لگول اخوان دے و دا لگول اخوان چاہیشتے ندے اولا کوئی کی چی اوبا روزی نو کوئی نا چی اوبا باہر تا اوزی نو آغا دیری گی دا باہر نا چی کوئی کی اوبا ورزی نو آغی سر اوبا سکاکی گی کوئی نا چی اوبا اوزی نو تازہ تازہ روزی دا خون چانے دیشتے دا اللہ فلا کی تمالو لگو دا اللہ وادیری یمحق اللہ الربا ویربی صدقات زیادہ اللہ ختمی اللہ مال دا سودو اور زیادہ اللہ مال دا خیراتو دا اللہ فلا کی چی لگے نو دا سی مثال ہے لکو کوین چی اوبر ہو بات تازہ تازہ بروزی ہر وقت پر اثر پیسی ختمی کی بنا او کتا پتم ہے چی کوئی تا با باہر نو برا چی جدا کوئی ڈکتی نو کوئی ڈکی گی نا باہر نا چی بلانی چی دا سیلاب نا اخفل پکس خاش دینار لگو دا دینار ودی کی دینم پروتے او نارم پروتے اس مال او دولت تے نو کتا قارون پشانتے لگے او کتا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ دا اگو پشانتے لگے استاقوا خدا اللہ اختیار رکھے زمگا خدا دعا دا چې الله مؤمنان مسلمانان تمام دولت ورکی خو چې دا حضرت عثمان ذنورین غنی رضی اللہ تعالیٰ آن چیز مال دولتی چیز اللہ پلار کے لگئی چیز ذریعہ دا نجات اگردی سبب دا نجات اگردی نزدگ آتا دینار ہوئی ومن آما بازر دینا من آسو کے انتا منو کامن دار اگردی دلالا بی دینار ویو روپائیں باننی لا یعدی الائنکو لا یعدی ہی نو پس کئی دیلارا نا آدھا کئی دیلارا لیکا تاتاو الا ما دمتا لیه قائمو الا ما دمتا لیه مگر تی ہمیشہ تف دیبانی قائما ولالاو چامیشہ تف کسکی ولال روپے میں در سفداو روپے میں در سفداو یو جوڑے یو جوڑا سپلائی کیڑای بس لے زیر آزی بہتا نوالے ویدر کی کنی نی در کئی وی نیش ترے چی لگلے سی لو نیورے دی تیری چی بیاوی نیش ترہ سرا تاہمالا نی در کئی لا یو ادی الائن کو ندر کئی نو پس کئی دا مال تا تا نا قرص تا تا اللہ ما دم تا لے قائمو مگر چیمیشے تپ دباننے والاڑو چیمیشے والاڑے دا پیسی چیلی دا دیرے خوخی دی دار چا لیکن انسان دا ارواح خوارا دا دے پا اس نمڑی ان الانسان خلق حلوا اللہو انسان اکثر کے پیدا دے دا ارواح خوارا دا پا نیکیں نمڑی گی پا گناہ نمڑی گی پا مال دولت نمڑی گی پا اس بانے نمڑی گی دا ارواح خوارا دا لا یعدیہی الیک نظر کئی دا مال او دولتا تا تا دا دیر خوک دے دا مال چیرے کنا پیسے ابل اور دے لو پلا رہے ہو افتکی گی نو پبو سرا یو ریڑے والا مخی ترالوں گا پروڑ روانو نو خرگاڑے ہو ریڑا گئے ان پروڑ روان روڑ میانس کنو آگا خرچ ہوا نو آگا اچانک دا روڑ میانس ترالا آمخ کے گیٹ سر اولا گی دا شیشه ما تا کرد دوار شیشه ما تکی نا گده گاڑی آگا ریور چیو نا آگا گاڑی پا مخکو سپیڈی ورکوز و دخری بس سپیڈی خود پا مخکا چی مونگا زان سنبالو لو کتل با شیشه ٹکڑی مکڑی مراغندو لی چی کتل ما آگا بی آگا را داگای لاری ترسی دلو ورپسی موارمن دا کا موٹر موراتاو کچی حالا که سره خودری گی تپوسو کی چی خوک شوئے که بچ شوئے نو تا گاڑے پا مخا کو نا پٹو تے ریڑا ور پا مخا کوا را پٹو پر لارو مونگر پا سیالتا ور ریڑای پا زیب ریکاو پا پٹو کی منڈکا دیور ور پا سیوا منڈکا نو بلا سپیشل تاپ کی روانو دیر تیز نو خپی رو خواه دیا شوتل کی رو گوڑ دیدو رو مونی ولو علاکہ سرے خلق تپوسو کی رحم درگنی سے اوخو غلطی کے او بیاز غلی نو سڑے خودری کی چرک کسوک پکی خوکی سے امدادو سرکو لیسے اسی رنڈ نا چاہ خواہ نہیں چی دوش نو بیا مائتا چر تا منڈا والا وی ما کور تا زتلم اتا تا میں پیسے روڑی یال دا ایتا بوز نکو رل دا پیسے روڑی بیا جرگی راوستی جا ڈاگئی نے خلق راوستلو مشرانو کشرانو تیلے بنونو نماو تای میں روح کهو خو پا یو شرط بانده می روح پا دی شرط بانده کهو چی پیسی دن نرم سلور در روپایو لگی ده زمان پشیشا پیسی دن ناخل ما خو درست برازه می دیکی ستا فیده ده گورا پیسی دن نال ما دی دنیا فیده ده او درست رازه ایمان آقا یو پا کهوی او کلیمه نورزی مون نورزی نمی کلیمه با موتو خو مون با موتو خو جنازه سبق با موتو خو ایمان با مزدکی قرآن بمزده کی نو خیو که ویزر آزم با و بیا وارا رانه لا بیا پیسی رو لیگه لی آجرگی تا بیا دری در روپای می توی که آزر روپای می دا جرگی دا استاز شد نو خلق آن آو مخ کیوی ویر دا دیر عجز دی غریب دی چاو معلوماتو که بلا گردی سیلی و لوی کندکو نیدی نو دینار دا پیسی دا سڑی دی رو خوخی دی ده انسان دیر خوخی دی او انسان په خپل فائدہ نقصان باندې پوي کله زما فائدہ پر سکے دا او نقصان می پر سکے الګ قران ترا ته ایمان باندې توکو او جیل نه راغله اوس یو سوره دې مخکې جیل کې تیر کړی یو میاش میواله جیل ته سل سکے تلې وې څخر سره می جاګړه کړه میواله و می ور تخپل خرم واخی او دا می جاګړه کړې و نورانو له قران ته غاړه کې نه قران ته اوس غاړه نکې دې څوک او سبا قیامت کې بیا الله ته وې چې الله مونږ بیا دنیا ته ولېګا او کومه قران اورې دې سورې ملک ګورې تبارک الذی لسم آیات تبارک الذی سورې ملک آیت نمبر 10 قیامت کې بیا وې وقالو لو کننا نسمع انا قلو ما كنا في اصحاب السعير وقالوا اويب جميعا لو كنا نسمع هيا سوجت يريدنا القران انا كلو بيامو بيزان پوي کرے اور پا ترقے پمان لو انا كلو بيامو بيزان پوي کرے ما كنا في اصحاب السعير نو مونگا پور گرم کے پراتاو یا نم تونو تلی اګه قرآن مورې درې او بیا هم په ځان پوه کړم ما کننا فی انساب السائل نو موږ په هر ګرم کې پراتاو اج جانم ته ور دی نو دی الله ته سورې مومنون ګورې اتل سم سپارا بیاو تل اتم آیات 108 دی وا سوال کی چې الله دنیا ته ملګ واپس لېګا چې موږ ستا تابعداري وکړو سوره مومنون تل سم سی بارا آیت 108 یوسل اتم یوسل وم او یوسل اتم ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخصو فيها ولا تكلمون ربنا ارم زمگا اخرجنا منها وما سمگا لدي جهنمنا او دنیا تمولے گے جستا تابداری وکو وإن عدنا فكثر وغدر منا سانا فرمانيتا وإنا ظالمون يقينا ما ظالمان قال صو فيها وبويا لا قريشي تو بدي جهنم كي ولا تكلمون خبر مكو اذا ما سرا الله وبيا وتي قريشي سبيا دنيا کے دا پرست بسے غپلیو نو دا مال دولت ہو دا دیر خوخت دار چا ولی کی اللہ دیا چاہ تور کی مومنان مسلمانان تا خو دا قارون گننے نا چاہتے لگے بیاد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گننے نا آو پچان دیور کی اللہ وَمِنَو مَعْبَادِ دَدَئِنَا مَنَا سُوْتِن تَا مَنَو کَامَنَا دَارُ گَزِن دَلَنَا بِدِنَارِن وَيَوْرُ بَيْوَانِنِ لَا يَوْدِي إِلَيْنْكَ نو اپس کئی ندن کئی دارو پہن تاتاو الا ما دمتا لے قائماو مگر چی ہمیشہ تو پد باندی والاڑاو ذالک آدھا دیو جنبیان نوم بیشک دیں قالو ویر بلی لے سالیناو نیسرے پمباندی فی الامییناو پخوراک دمال نامیانو کی سبیل ملامتیاو ویقولونا آوائی دیں على الله الكذبا فلبن دروغ وهم يعلمون او دای پویږي چې دا دروغ دی په الله باندې بلا به شک من او فا چا چې پورا لو کو بیا دی پاکه مودا الله وتقا او يريد دلنا تقوا را تبزان کی وتقا او يريد دلنا وان الله پس بیشک اللہ پاکاو فإن اللہ پس بیشک اللہ پاکاو یحب المتقین منکی دمتقیانو سراو یحب المتقین منکی متقیانو سراو او کل ہوئی مخی جاسیا تاید کرالو یو تسنو لسم آیاتو جاسیا آیتو نیسو پینجسم اسی پارا واللہو ولی المتقین اللہ دوسر متقیانو جیسیا او آل عمران کی مخ کی تیر شو والله ولي المؤمنين آیت اتا ساٹھ کی والله ولي المؤمنين الله دوسر مؤمنانو آل عمرانو آیت نمبر 68 کی اتس پیت کی عدل دوئی آل عمران آیت چیتر کی والله يحب المتقين الله من قيد متقين سرا من قيد پرزگاران سرا من قيد پرزگاران سرا اور جاتی ہے کہ والله ولي المتقين الله دوست المتقين پرزگاران چی تقوی زان کرا ہستا دمناہی ودا اللہ نے لزان بچ کو فإن الله وَبَلَادِسَكَ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ کیا چی پورا لوکو پاکامو دا اللہ وَتَقَا او يَرِدُ دَا اللَّهَنَا زَانِ مَسْكُ دَ مَنَاهِو دَا اللَّهَنَا فَإِنَّ اللَّهَ بَذِسَكَ اللَّهَ پَاکَو يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ مِنَا قَيْدَ پَرِزْگَارَانُ سَرَاو إِنَّ الَّذِينَ بِسَكَا كَسَانْ يَسَرُونَا چِغْوَرَ بیاد اللہ پاک آمد اللہ اخلی غرقی بیاد اللہ پوادو دا اللہ پاک آمد اللہ و آئیمانی مپلو زنو دریبانی سمنن قلیلن دا دنیا لگاو اولائی کرکتان لا خلاق لهم فی الاخرتی نیسر از برخ دیل را پاخرتی ولا یکلمهم اللہ او خبر ایوان کی نہیں سر اللہ در رحمتو وَلَا يَنْزُرُ إِلَيْهِمْ او نبو گوڑی دیتا پر نظر در رحمتو یومن قیامتی پر در قیامتو وَلَا يَزَكِّيهِمْ او نبو پاکی دینا دا زامناو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ او دیسر دینا عذاب در دناکاو نهم قواہتو تعریف نالا نیتنو صحیح مطلب نا غلط مطلب جوڑو لو تعریف کول آیتن بدلول وَإِنَّ مِنْ اُمَا بِزَكَ بَعْدِنَ دَيْنَا لَفَرِيقًا قَامَ خَيْهُ ڈَلَدَا يَلْعُونَ سِنَتَهُمْ چِ عَلَوِ دَيْ جَبِقْ بَلِنْ بِالْكِتَابِ بَكِتَابِ سَرَاو لِتَعْصَبُوهُ دِرَ بَرَا چِغْمَانُ من الكتاب الى كتابنا وما هو من الكتاب ان يدار كتابنا ويقولنا اعيدين هو من عند الله دا طرف دا الله ندي وما هو ان يدار من عند الله دا طرف دا الله نو ويقولنا اعيدين على الله الكذب بالله باندې دروغ او هم يعلمون دوی پوېږي چې دا دروغ دي په الله باندې لسم قباحت او افتراء على العباد الصالحين په نیکانو باندې دروغ وي ما كان لباسن نه مناسب چې سړی نه راو ايو تيو الله الكتاب او چې ورکی نه تا الله کتاب او قران والحکم پویا پا دین باننی ونبواتا نبواتا سم یقول للناس بیاوئی خلقتا کونو سی بادلی بلن کی زمان من دون اللہ بغید اللہ نا ولیکن کونو لیکن وعدی کی سی ربانینا خودین دی خلقا بما بزاب دائی کنتم چوئی تاسو تعلمون الكتاب کہ زکول مو کتاب یا خود لینے تاسو لرا کتاب و بما پسابدائے کنتم تدرسون چی تاسو بنے کنتم چوئی تاسو تدرسون درسون کی یا بیانون کی و لا یا مرکم حکم نکی تاسو تاو وینا نکی تاسو تا حکم نکی تاسو تا انتا تقید الملائکتا چی انی سی فریسی والنبی نبی علیہ السلام اربابا پخدے توب سارا ایا ملکم آیا حکم کی تاسو تا ملکم ری پا کفر سرابا دیزن تم وزاغنا چی ایتاسو مسلمون غارا کیو دن کی اللہ تاو یو لسم و قباحتو تولی ان کتاب اللہ نالا کتاب نا اوڑی دلو تولی ان کتاب اللہ نالا کتاب نا اوڑی دل وَإِذَا خَذَ اللَّهُ او بدے آیا کے دانبیاء علیہ السلام آوازہ ذکر کئی چپ عالم ارواح کے رول انبیاء علیہ السلام نا اللہ آوازہ استرا کہ تاسو موجود ہے اخری پیغمبر رالو نو تاسو بدا غیم داد کوئی پاغب ایمان نوڑی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ او یاد کا چاہی سوا اللہ وَإِذَا او یاد کا کم دے کے یاد کا وَذْكُرْ فِي الْكِتَاب تو قرآن کی یاد کا یاد کا چرت یاد کا قرآن کی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ او یاد کا چاہی سوا اللہ یاد کا کم دے کے یاد کا وَذْكُرْ فِي الْكِتَاب او یاد کا قرآن کی قرآن کی تعلیٰ یہ جی کہنا قرآن کی یاد کا وَإِذَا او یاد کا اَغَذَ اللَّهُ چَخِتِ وَاللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَا وَذَوَ الْوُتَلَى أَنْبِيَا عَلَيْهُ السَّلَامُنَا لَمَا آتَيْتُكُمْ خَوَخَا چَنَاشِ تَاسُ تَعْزَمَا تَنَفْنَا مِنْ كِتَابِنْ سُ كِتَابُ وَحِكْمَتِنَا پُوِيَا عَقَلْ مُنْدِنْ ثم جاءكم بيانا جيتا ستا رسول پیغمبر اخیر پیغمبر مصدق لما تذکرون کے ناغی ما کم چیتا سسری لتو منن بی خواقہ ایمان بنو ریتا سو پری پیغمبر باندی ولتن سرن او خواقہ امداد بکویتا سرنی پیغمبر قالا اویل اللہ اقرار تمایا اقرارو کو تاسو واخرتو واخرتنا تاسو قبولک تاسو علا ذالکم پدی خبر تاسو باننی اسری لو زماؤ اسری عہدی وعدہ زماؤ قالو اندے پیامبرانو اقرارو نامو میں اقرار کرنے پر سالت نبی علیہ السلام باننی قالا اویل اللہ فشہدو پس گواہانو سیم گواہوں سے وانازشی ماما کم تاسو سراؤ من الشاہدین دا گواہانو نائماؤ اور دا ملیانو نے بھی الواد اشترا امدی سوری آل عمران کے آخر کی بس ذکر گئے آتے 187 کی دا آمیانو نے آوامو نے بھی الواد اشترا اور سوری آرام کی ذکر گئے 172 نمبر آت کی فمن تولنا پسوک چواؤڑیدن مان ذالکا فمن تولنا پسوک چواؤڑیدو مان ذالک آپس دینا فولا پس دیوا دینا فولا ایک آپس دا کسان چنی مل فاسقون دے دی ماتون کی دا حکمون دا اللہ ابا غیر دین اللہ آیا با عید دین دا اللہ نا یبغونا لٹوی دی بل دینا ولو دینا اوٹی اللہ لرا اسلاما تابدار دی غار خراما نغچاو فی زماتی جسمان کی ولد بزمکو کی توان کو خوخیوی وکراو کو بزور باندی کو خوخیوی وکنی نفیران خوخ نوا و چکر اڈو بیدو نبی ایک کلمہ ریلوا دریاب کی جڈو بیدو نبی ایک کلمہ ریلوا کری خوخی وکنی یو ٹیم برازی چیتبا نالا خبر لا رکے توان کو خوخیوی وکرنو کو بزور باندی و الیہ یرجعون او دی اللہ تو واپس کو لے شیطان سو اور آیات پیغمبر علیہ السلام و السلام آمنا باللہ ایمان رہنگا پا اللہ باندی و مہا پا کتاب باندی انزل علینا چرا لے گلے شیرمگا تاو وَمَا بَغَوَانِ اُنزِلَاو کِرَا لِي قِلِي شَرِعَ لَا إِبْرَاهِيمَاو وَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامْ بَانِي وَإِسْمَائِلَاو فَإِسْمَائِلَ عَلَيْهِ السَّلَامْ بَانِي وَإِسْحَاقَ إِسْحَاقَ عَلَيْهِ السَّلَامْ بَانِي وَيَعْقُوبَ وَيَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامْ بَانِي وَالْأَسْبَاطِ وَأَوْلَادَ دَاوُدَ بَانِي وَمَا أُوتِيَ مُوسَى أَهَاتَ وَرْكَنِ شَيْءَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامْ تَاو وعیسیٰ علیہ السلام تاؤ والنبیون انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام تا میرا بیم در عبد دینا نا اللہ وی قوائی لا نفرق بین آدم منهم لا نفرق بلتن کمگا بین آدم منهم پمین دیوتن ددین کی بین آدم پمین دیوتن کی منهم ددین و نان لو مسلمون امگا دی اللہ تعالی کیو دن کیو و من یبتغ غیر الاسلام دینا مخیم دی صورت کی ویلو آل عمران کی نور لسم آیات کے ان دینا ان اللہ الاسلام یقینا کامل دین چنے پنی دا اللہ اسلام دے نو سوئی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا او چا چولا ٹولا بغیر دا اسلام نا بلا طریقہ بل دینا فلن یقبل منہ چر با قبول نکنے سی ددنا وهو بالآخرت من الخاسرین او دیبا پا آخرت کی نتاوانیا ننوی دولسم قواحت دولسم اپولیتی دے یہودو دا اہلی کتابو ارتداد عن الدین مرتد کی دل دا دین نا حاضر دی کہ بیاد اللہ سرنگی میں توفیق ورکی اللہ قومنا قوم تا کفرو چے کفر کرے با دیمانی پا دیمان دا دینا و شہیدو بیانے کرے انا رسولا بیدکا پیامبر علیہ السلام حق نسیانے و جا اعمل بینان اور اغلی دیتا واضح دلائلا فاقانیت پیامبر علیہ السلام واللہ اللہ پاکے لایا دل قوم الظالمین توفیق نور کے قوم دل ظالمانو تا اولائی کنا کسان جزاؤہم سزا دل ایتادا انا لیم بیدکا پدیبانی لانت اللہ لانت دید اللہ لانت دا اللہ دے لانت دا اللہ دا رحمتنا لروالے انا لیم بیدکا پدیبانی لانت اللہ لانت دا اللہ دے والملائکت یعود ملیکو دا اللہ والناس اجمعین او دخل قطولو خالدین فیہا میں سوئی پڑے گئے لا یخففو اتفاق پنکنے چانوم اللہ عظام و ندین عظام ولا ہم یزورون نانو دیتا مولت ورکنے جی اوز دا امی توبہ ذکر کئی دا ملانہ توبہ دریشت تا ذکر کری موقع آیت 160 کے بقرہ کے اللہ لذین تابو واسلہو و بینو اوز دا امی توبہ دو شرطا اِلَّا الَّذِينَ مَغْرَا كَسَان تَابُوچِ توبہ اُقْلَا دَ گُنَانَا توبہ اُقْلَا مِن بَعْدِ ذَلِكَ پَدْ دِنَا پَدْ دِ گُنَانَا وَاسْلَهُ او درست کو عمل خفلاو توبہ اُقْلَا عمل سید کو او دا مجال توبہ دری شرطو اِلَّا الَّذِينَ تَابُو وَاسْلَهُ وَبَيَّنُو آلتا وصلہ بَيَّنُو لیکن مجال پاسی خلق روانی آو اعلان کئی سیدا مسئلہ میں غلط کولا دا کار میں غلط کولو قصدن میں کولو یا پوئے دمنا اعلان بکئی او کہ اعلان انکو نو توبہ نہ قبلی گی اللہ بہت سری صاحب کتاب کئی اور امیر توبہ دو شرطا اللہ الذین مگر آکسان زکا امی پسی خلق نہیں روان دا نقصان زان پوری محدود وی او ملا پسی خلق روانی اللہ الذین مگر آکسان تابو چیتو بھائیو کلامی مادی ذالکا پرد دیناو واسنو وادرتیو کو عمل فن فا ان اللہ پر بیشک اللہ پاکو غفور الرحیم بخون کے محروبان نے ان اللہ بینا بیشک حق کسان کفر جی کافران دی کفر کرے پنبیر اسلام باننی ماد ایمانہم زکی ترازو نے پنبیر اسلام سورون بعد ایمانی پد ایمان ددیناو سمت دادو بیا زیاکو کفران کفراو لن تقمل توبتو هم ہرگز ما قبل نکنیشی توبہ ددین نو توبہ خو اللہ قبلی یہ توبہ ہو باسی او دلتا ہوئی لن تقمل توبتو هم چاری ما قبل نکنیشی توبہ ددین توبہ کرا نکبلی گی کم وقتی در وقتنو کی نکبلی گی یوں پہ حالت دا کفر کے چھے کفر نہ پریک دے دریم پوخ دا عذاب کی او دریم قیامت کی، قیامت کی توبہ نہ قبلی گی، او عذاب کی شروع سی بیا توبہ نہ قبلی گی، او جی حالت دا کفر با نلار سی دا دنیا نا، پا حالت دا کفر کی یہ کفر بریک دے نا او توبہ باسر نہ قبلی گی، لن تقبل توبتم انا چری نہ قبلی گی توبہ ددئی، ہرگیز با قبول نشی توبہ ددئی. او سورہ نساء کی من تلوہوں نے تفصیل کی سالو رو مزی بارو گرے اور پسے سورہ نساء توبہ اچھا قبلی گی اور اچھا نہ قبلی گی، نوالتا لگو ذات کی آیت 17 او 18 سالو رو مزی بارا سورہ نساء آیت 17 اللہ سم انما توبتو علاللہ انما توبتو یقنان قبل تیانا توبی تینا علاللہ پا اللہ باننی للذین ها کسانو لا دپرنا کسانو یا ملون سوء چی عمل کئی بدو بی جہالت پنا پوئی سرو سمیتو بنا بیا توبہ واسی دی من قریب فورن قبل الموت دمرگ نمخ کے توبہ واسی نالاو اداو توبہ قبلی گی فاولائی کا بدا کسان یتوب اللہ علیہم میرا بانی روکی اللہ پدائی باننی وکان اللہ اور اللہ علیم الحکیم پویا حکمت والا نبی آوئی ولیس دی توبت وانر قبول تیارا توبی توبن قبلی کم وقی ولیس دی توبت وانر قبول تیارا توبی نیسر قبول تیارا توبی للذین ها کسانو تا یاملون سیاتی کیا مل کئی بداؤ حتا تنی پوری اذا حضوراؤ کلا چراجی آدھوم الموتو یاد ریتا لامات دا مرگو نو دے وئی قال وئی دے زن کرن کی وئی انی توبت الانا زن کرن کی وئی انی توبت الانا یقین توبا باسما اوسا نا وقی نکبلی گی وللذین نکبلی گی توبت آکسانو یموتونا شمری دئی وهم کفار و دئی کافران نظری توبہ نکبلی گی. نزلتا سورہ علی عمران کی وئی چلن توقبال توبتو میں ان اللذین کفرو یقین را کسان چی کافران دی کفر کریبا دیمان پر دیمان ددئینا سمدادو کفران بے زیاد کو کفراؤ لن تقبن توبتو ہم چاری با قبولن کریشی توبت دئی پا حالت کفر کیا پوکتا عذاب کیا قیامت کی وولا اکام الظالون او دا کسان نمدی جی گمراہان ان اللذین بیشکا کسان کفرو جی کافرانی وما تو امر سودئی وهم كفارون وديو كافران فلن يقبل من آدم فلن يقبل شر ما قبل نكريشي من آدم يوطن دينا ملء الأرض دقوال دزمكي ذهبا نصر وزرو ولا امتنا بي اگر كفي جور كي بدي باندي ولا امتنا بي اگر كفي قربان كي بي جور كي بدي سراو اولائی کراکزان لہن ترین دی لراؤ عذاب علیم عذاب دردناکو وما لہم من ناصرین اور نیچرین دی لرا نبوی دی لرا من ناصرین سوکم دادی. اللہ توبہ قبلی چی توبہ باسی گناہ دنوشی توبہ باسا وما لہم من ناصرین نبوی دی لرا سوکم دادی اس ترغیب اور کئی انفاق تھا لن تنالو البر حلگل نشیر سینے تاسو جنتا یہ تو ذکر دا سبب مراد تی مسبب ہو یعنی کی سڑے جنت تپا رکھئی نا آسل مانوں گے کو لن تنالو البر حلگل نشیر سینے تاسو جنتا حتی تنی پنی تنفقو جی خلقی تاسو مما تحبون مما داغی مالنا تحبون چی خوخوئی تازو وما تنزی فواچان چوئی تازو من شین سو سیزاو فا فإن الله بنيجك الله پاکو بھی بربان علیم پویا دے دا اللہ بلار کے دیرے مال خرج کو دا دی خون دے وی سو دا خرج کو لو دا دی جدا خون دے دا گٹو لو خون خوم جدا دے کوئے چے سڑے کنی اوبا پکی رو کی دی محنت مزدوری کئی سڑے پیسے ہو گئی مثال دا کوئی دا پی کی اوبا رو کی دی او بیا او کوئی نزان تا اوبا استعمالی نو کدا زان دا پارا دے استعمالی کوئی دا زان لکنس تیرے او که خلق و روار کئی خیراتی او با نا تشیگی نا او با روار کئی خلق و تا نو دا دپا که فیده دادا چی کوئی که با تازه تازه او بروزی چی سو ندیر اوزی نا او روار خیستا تازه تازه او بروزی او که دی نخرد کئی او جمع کئی چی کوئی که او با پرتی دی کوئی دکت نو دا یو کس دا دخو استعمال لگو نستعمالی نو نا او بای خوننا کی نی او جی سمرا او بر دیر روزی دا کوینا کوئی خد چلی گی دیر خلق چنو بوری نو تازه تازه خواگی خواگی او با پکی روزی دا دا لگول خون دا چی سره والی چی دا اللہ پلار کی مال لگی نو تازه تازه او بر روزی خواگی خواگی او بر روزی او مدیدار خون کئی لن تنالو بیر را هرگز نسین سین تاسو جنت تا حتی تنی پنی تن فیقو چی خلق کئی تاسو مما تو حبون دانا چه خوخوی تانسو اکوین او با او باسا پا زان بانده اولا گوا استعمال کا خپل استعمال کراولا او خلق و لور کا خیرات کا انفاقو کا چی تازه تازه روزی او کنه تیوی چی ندی اکوین او بوزی نو دا با خلاسی چی دا با کمی چی او پریده لگی بارنم پا کیوار علو ما چی لگی ڈک چی دا کوئی او سیلاب اور لگتے و تجور کی رسے لاب نا آتے سے زدہ کوئے ڈکو ما یہاں پا لپتی نبس راکلو نو کوئے بڑک شی خواکوی کیا اخفل اوبم بیاس خاش بیا لاندے نا چی کوئے برا نا ڈک شی رسے لاب نا نو لاندے نا پاکی بیا اوبن نروزی اگا اخفل لگی اوبا ام پاکی بیاس خاش اگا لگ حلال رزق تستا دے حلال اگتا اغیر تا دی سیلاب دا برن وروالو لکوی دی برن ردکتو رشتوتون دی ویستو حرام دی ویستو حرام دی وخوڑو او کوی که لگی او بم سخاسوی نو تک تا کوی بیا ڈک دی خواق او بوبانی بیا او دست نکی گی بیا پی سڑی لامبلی نشی اسکلی نشی او کچالی ورکیم نسو که نالی بیا دن ویر دا سخا دی دا او بو لن تنالو بیر راو هر گرنشی نسی نی حال چنداری صرف کن در راہے او لن تنالو البر را تا تنفقو سجن سرین دا اللہ پلار کے خرچاو زکا جنت تنشن سرے تردو پورے جتا مابوبا مالنی خرچ کرے لن تنالو البر را گرن سرے سرے تا سو جنت تا حتا تنے پورے تنفقو چے خرچ کئی تانسو مما داغنا تو حبون چے خوخوئی تانسو وما تنفقوا آجان كوئی تانسو من شیز سیزا فإن اللہ پر بسکا اللہ پاتو بھی پر بن علیم پویا دے دوینا ضرورت نیشتا چیتا لس روپے جماعت کے ورکے اور سپیکر دے کلاو کری فلانی لس روپے ورکے پا ورو ورو خورالو مور والا ورکے مور والا قتلا پا انتظار وا اللہ دے دے نکوالا دیندارا قرآن خوانا منزوزارا لوی کنو لس روپے ورکری ہو دا دول سرکو بجلی اسو دی نو دے خوش آلتی نا ریا کاری نا اللہوی فا وما تن بیقو من شئن آہا چان چوئیتا سو سسیداؤ سمال فا ان اللہ بھی علیم پس یقینن اللہ پا دے باننے پویا دے نفلی خیرات کے نو آگا پٹ بہتر دے پٹ ورکا اللہوی مال پتر دا دیا لسم قباتو افتراء علی الانبیاء پیامبرانو بانے درو دول کلو تو آمی هر کسما خوراکا کانا حلن و حلال هر کسما خوراکا حلالو داغی پا خیال کی لبنی اسرائیلا دپارا دبنی اسرائیلو الا ما حرما مگر ہرا چی بن کرو اسرائیلو یا قبل اسلام علا نفسی پا خفل زان باننے او زلطا اصولو کی منگویلو کتا سیادی کله یو لفظ په لغوی معنی سره استعمالیږي باج دې کې او باج دې کې په اصطلاحي شرعي معنی سره استعمالیږي. مثال په تور دلته کې ګورئ معنی لیکي ما اول وره او دلته یعقوب علیہ السلام او په ځان باندې د اوخي غوخه حرامه کړې و د يرکن نساء بیماری و دا تخنوا نو پرې دی کولو او دلته ظاهري لفظ ته ګورئ الا ما حرم اسرائيل لیکي ما مگر اچ حرام کړو اسرائیل یعقوب علیہ السلام په خپل ځان باندې نو تحریم او تحلیل ځان حلالول یو شی او ځان حرامول دا کفر دی. تحلیل او تحریم دا د الله حق دی چې الله وی دا شی حلال دی او دا شی حرام دی دا د الله حق دی. دا پیغمبران ته دا اختیار نه دی ورکړی. نو دلته یعقوب علیہ السلام په ځان حرام کړیو دلته خو بیا مانول ټکیږي. دلتا تحریم پا لغوی معنی سرا لغوی معنی دا حرام آغا بندول دی لکه پریز سڑے کے بیمار سینے خراب ہوئی ڈاکٹر ہوت ہوئی یخ با نخرے غور با نخرے دینو پریز کے نا پا زان بند کیا پا ڈاکٹر بند کی دیتا ہوئی پریز ہو نو تحریم لغوی پا زان بند کرو یعنی پریز کولو اوز دلتا اغا اصطلاحی معنی نیچے کولے اغا خو بیا معنی غلطی گی دانگی ندی تائید کیو گو رئی سور طلاق اتی سمجھ بارا دا سور تحریم دا سور ملک نا تبارک اللذی نے یو سورت مخ کے سور تحریم تبارک اللذی نا یو سورت مخ کے سور تحریم اول آیات یا ایوہ النبیو لما تحرم ما احل الله لك يا ايها النبي اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لما تحرم ولی بنتا لما تحرم ولی بنتا دل تک اس تحریم ا لغوی مراد دے تحریم لغوی ولی بنتا دے ولی تحریم اصطلاحی نہ دے مراد ہو لما تو حرم ولی بنیت ما احل اللہ لکو آج روان کری دی اللہ تاتا دا اصول شیخ القرآن نایم اللہ اصول کی دا طول خبری بیان کری اصول مگا مختصر مختصر ویلو چاہا چاہی اتکی نو دلتا بوس پوئی نو تحریم دلتا پا لغوی معنی سرا اصطلاحی معنی سرا نای پا معنی بندولو کلو تو آمی ارکیز ما قرآن کانا حلن دا حلال لبنی اسرائیل تپانا دا بنی اسرائیلو الا ما حرما مگر آچ بنکڑو اسرائیلو یعقوب علیہ السلام اسرائیل دانا عبرانے جو بٹھکے رے اسرا پا عبرانے کی وئی عبد تا او ایل وئی اللہ تا عبداللہ یعقوب علیہ السلام لقبو الا ما حرما مگر آچ بنکڑو اسرائیلو یعقوب علیہ السلام علا نفسی پاک فلزان باننی من قبل ان تنزل التوران ہو مکه دراتلون تورات ناو قل اواتا فاتو بین تورات تیراتلون کئی پا تورات باننی روڑی توراتاو فتلوها فسلو لئی دیلناو ان کنتم صادقین کجن تاثری تین فمن ابترا پسیاش جور کوال اللہ الكذباو فالنا بنی دروغا من بعد ذالکا پسدی دلیلناو فاولائکا پسدا کسان چیری هم الظالمون دیدی ظالمان قل صدق اللہ و ایو تا ریشیا ویلی دی اللہ ریشیا بیانکو اللہ فتبیو ملت ابراہیم حنیفا فتبیو تابیشی تابیداریو که ملت ابراہیم دا دین دا ابراہیم علیہ السلام دا طریقے دا ابراہیم علیہ السلام حنیفا چی بیانونکے دا توحید اور اتکونکے دا شرک نئے وما كان من المشركين انو ابراهيم عليه السلام دو مشرکانو نو سوالسم قباحتو سوالسم پلیتی دیو قبلہ زمگا ساسو دا قبلین مخیرا بیت المقدس بیادولو چی دادا بیت اللہ نمخی رنبائی قبلہ دا اللہ وینا ان اول بیت بسکا اول قورا وزیال الناسی چې اخون له شه جوړ شه نه د پارا د عبادت ته خلقو للذي خمخها کور دې به بکا د شپ مخ کنه بکا بکلرا بدل د میم راضی لکه سوره صافات کې وایي من توین اللازب د لازم په دې لازب وایي من توین اللازب او بے بدل دمیم رازی دلتا بے بکتا بے مکتا یا بک یا بکو پمانا دا سرخ کتا کولو دا اللہ کو تا جیال سمرا لوے سرے لارشی نالتا اللہ تا سرخ کتا کئی بک یا بکو ان اول بیتن بے شکا اول پور ازیال اننا سے کی جول کوئی شین پارا دا عبادت خلق للذی خاما خاها کوٹے بے مکتا کی پمکا کنے مبارکن دا خیر نڑکتے وہن دلل آدمین اور رہتے رفار مخلوقاتو دا اللہ کور بیت اللہ شریفو زڑو یہ دو زیروں کے دیر خوشتا لئی کتاب اللہ اور بیت اللہ کتاب اللہ دا اللہ خبری دی اور بیت اللہ دا اللہ کور دے اللہ ہوئی دا برکت زید دے دا خیر نڑک زید دے او قران تم د برکت کتاب وای ان اول بیت می سکا والقرا او ذل الناس کی خود له شین نه پاره جوړ کړي شین نه پاره د عبادت خلقو للذي خمخا کوټه دی بغتا کی پمکا کړي مبارک د خیر نڑک دے دا کور دا لا کور مبارک د خیر نڑک کور دے وان دل العالمین و ایدهت تیر بارن مخلوقات دا اللہ کور دا برکت کور دے او قرآن گوری قرآن تا ہوں اللہ وی دا برکت کتاب دے سوری انعام و مسیفارا آیت بہن میں اللہ وی دا زما کتاب دام دا خیر و دا برکت کتاب دے وحادا کتاب انزلنا مبارکن و مسیفارا سورت الانعام آیت بہن میں وحادا کتاب نو دا کتاب دا قرآن انزلنا و را لگلیم گا دیل راو مبارکن دا برکت کتاب دے دا خیر نڑک کتاب دے دام دا برکت کتاب دے قرآن دا برکت دے او بیت اللہ دا برکت نڑک دے حال ذلت ہوئی ان اول بیت ان میں سکا والکوراو او زیال الناسی کی جو کرے شیرے دا پارت دے بارت دا خلقو للذی خامخا حاکونے بے بکتا چپ مککنے مبارک اللہ خیر نڑک دے وہدل للعالمین اور دیتے دبارا مخلوقاتو فی پڑے کے آیاتن دلیل دی فی پڑے کے آیاتن دلیل دی بیناتن واضحاو فی پڑے کے دالا پڑے کور کے آیاتن بیناتن دلیل دی واضحاو مقام ابراہیم زیدہ دے دو دے ابراہیم علیہ السلام ومن دخل واسوك داخل شده قورتا بيت الله تا دا الله قورتا كان آمنا شبه پا آمنا سوك داخل شده قورتا كان آمنا شبه پا آمنا ابراهيم علیہ السلام دعا کروا 125 نمبر ایک تیر شوی دی کتاس تیار دی سورة بقرا آت 125 کلچ دعا گانے کئی ابراهيم علیہ السلام آو نال توئی وَإِذْ قَالَ آیت نمبر 126 یوسف بگیتوں وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ آیات کا چہر عبراہیم علیہ السلام آیات کا چہر عبراہیم علیہ السلام رب جال حضا بلدن آمنن وربا زما اگا زیدہ کلے آمنن زیدہ آمنو عبراہیم علیہ السلام دعا کرے حضا بلدن آمنن دا خار دا کلی دا امنو اللہ دا دا امنو گرزے نو دلتا اللہ وی ومن دخلہو کان آمنو ومن دخلو سکی داخل سنے کورتا بیت اللہ تاو کور دا اللہ تا کان آمنو شیب دے پا امنو بیت اللہ شریف کی پروتو سا شپارس پا کی پروتو سا تاستا سو کوئی نا چیزا اکامل ایده سرنی پاسپورٹ ایده سرنی ویزر ایده سرنی سوک پرتو نوی چوزا زکر اللہوی چی سوک دیتا داخل تو ومن دخلو کان آمنا او سو کې داخل شو کور د الله تا کان امنا شي بده په امنو چا سره چې ویزنی کمنی پاسپورت ني نه د الله کور کې پروت دی بسلته عبادت کوي هیڅ چاته سن وي چې بار وتی نبي ابو دي نيسي دنه د الله کور کې ا و من دخلو کان امنا او سو کې داخل شو کور د الله تا شي بده په امنو او حرم شریف ته داخل شي نال ته الله ملمانی د الله کور د کنه بیت الله چې سره رچا کور تلار کې نه ملمای د حرم شریف حدود ته ځکه داخليږي نال ته یو پول دی پولی جوړ کړی دی نا پول آی په داسې شکل چې جوړ کړی دی دا ریل دی څوک ته موږ ته څوک ته لیر وای څوک ته ریل وای دا قران ته بږي دی دا چې جوړ کړی دی پول دی او دا ریل په شکل کې جوړ کړی دی او هغه باندې لیکلی مرحبا بضيوف الرحمن دا الله ملمنو په خیر راغلی مرحبا بضيوف الرحمن او څوک حج تلار شي عمره تلار شي نو عربیان هغه ډیر خیال ساتي اي هغه ډیر قدر عزت کوي دا نور خلکو خیال نه ساتي ځکه دا الله ملمانی مرحبا بضيوف الرحمن او ایجنټان چې د دې دینه سو بوزي حج ته یو امریتا نو انتهایی ظالمان وي انتهایی ظلم کوي چې سره ته دلته وای نا بیا در کین الا ماشاءالله چې ته سلو کې او قسم کوي نو هغه بیا خپل وعده پوره کی یو دوک علمه کې موږ سره دوکه کړو یو لاک او یا زر روپای اول زر روپای را نزیاد ایستی پینزو کسانو چه سیرا تیلو ناوی را تال تنو کری بیا چه رالم بیا را نپٹی دو نو آو پیسی می تن بیا ویستی بیا جرگی کولی جرگی راوستی اسلام آباد ایجنٹو پی خور لی بیا جرگی راوستی بیا می وطسو می ماف که او یا زر روپای می تی ویستی دا دینا یو نیم پکې جدا شي چرتا ظالمان ټول ظلم کوي ته لاړ شو بس دریاب ته یو ور دی بیا ګر ځالتا نو دای یې خیال نه ساتي دا د دې ځکه چې دا رحم نه راځي چې دا د الله ملما دی به دې د نفسي اصلي او هغه دې کې عربیان نه خیال ساتي و من دخلو کان امنا و من دخلو او سو کې داخل سو دې بیت الله تا کان امنا شیو دې پامنو وللہ یوخاص اللہ لرا وللنا سے پخل کو باننے جل بیتے قصد خان قابلے امانے وللہ یوخاص اللہ لرا وللنا سے پخل کو باننے ہی جل بیتے قصد خان قابلے من ستوان چاہتے طاقت اسی سو کے طاقت لنی الہ دے بیت اللہ تا سبیلا دلاری دلاری اطلو راتو خرچہ رسرین او کور کې خرچا بچو نه پرې کې سي نبي ها جو کا و من حجر باندې بیا فرس و من کبر او چا چې انکار وکړو د حج نو نلاو فین الله پس می شک الله پاک غنی عن العالمین بے پروا دی عن العالمین د حج مخلوقات نو الله زماجت نشتا زما ضرورت نشتا حج ته ته حج نه کې فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ مَشَاءَ اللَّهُ فَغَنِيٌّ بِفَرْوَادِ الْعَالَمِينَ دَ حج د مخلوقات نه د عبادت مخلوقات نه باج خلک یې ډیر مالدار دي حج په باندې فرض دي او کینا یو مالګرو دبن په بنو کې یو سره دي ناغ سرا سلوکم سلويخ کیلو سره زلدي 33 کیلو او یې اج نه لري ایا سره نا غا چاوتې حج تلاتا نا ویل چې حج تلاتا بیا ولا مونږم کوما مونږم بیا ویلا کوما حیران مې درې باز خبرې ووري حیران شي زکه هم لو کنه چې دا چې مال دولت نګر قارون په ځان دی الله یې چاته نور کوي دا چې مال دولت ویږي چې څنګه حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ الله ورکړو او الله بلار کې ویلا ګولو سره حیران شي باز خبرې چې وای و مان کا بناو چا چې انکار وکړو د حج نو فین الله فمن شکر الله پاک غنی عن العالمین بے پروانے دا عبادت دا مخلوقاتونا او بیدین خلق چلا چنال تیزر تنگی بیا حرم سریف تمانزل ندی کمرہ کی پراتی بازار کی گردی او ویر سترے سما یرا اورز اسمالی چیل کل بزو او بیا چلا چلتا ایر ٹکٹ را مخی کم بیمار سما او دیکی او تیر چا اللہ سرمین ایلا اللہ کور سر زلے لگی دلی او ایسی زبز دا اللہ فکور کی ناس تے ہر وقت ناس و عبادت میں کولے دا اللہ کتاب تا ہر وقت ناس تے اور اتیاز ضرورت ہے چی دا اللہ کتاب کشی چی ضرورت نہیں کشی نو بیا آو پیسو پخون کوئی چی واغلہ بفیدہ سور کی ڈاکٹر تا بیمار لار چی ادوی ور کی پا سر بانے دردی پا خیٹ بانے دردی ڈاکٹر گولائی ور کی شربت ور کی دیا گولائی روڑی آون دا پلتا دا سر دا پاس اوتڑی سر جوڑ نہیں چی ڈاکٹر سے تلاشی ڈاکٹر سے خیٹ بانے دردی آ شربت بوتل لاوالی دا خیٹ دا پاس تڑ لیوی گولائی پا سر تڑ لیوی ڈاکٹر سے زمان خوب دردو نخنو سو علاقا سو ٹیما دا ویا چی ڈاکٹر سے تیمو نسکے ما خوب گونڈ گولائی میں پا سر تڑ لیو خیٹ دا پاس میں تڑ لیوی و بیام نخو کی گیا دا خود استعمال طریقہ ندا دا خو با خوی خیر دا بدن نلاشی چی دا حل چی کلمہ ہوئے اللہ تا با سوال کے چی اللہ ازباب استعمال کے اللہ پا کی صفاوہ چی نبیہ وری خیر خشی سر وری خشی قرآن سر نمون دا چی کار کو زرل کجو نا بس دا سنی دا پاس منیو بس دا دا اللہ کتاب دے دا سر دا پاس کی جو قلوی زرل کجی کنے انقلاب بسنگ را چی دانا چی ازمکا کی پڑا چی نازر غنش ری فرض دا پاس دا نیولو نا آغا نظر گونی گی قرآن با زرطا گو دیو جی نبی علیہ السلام تعالی فا انہو نزلو علا قلب کا بین اللہ دا قرآن سا پا زرب آنے را لے گلے زرولا قرآن سو کو زین انو زیو لنور کئی زرکے زکا خو عام خلقو گورا دا ہر سا گاگ دیر دا قرآن نیستا ہر سا دا پارا وقتا قرآن لنیستا چی دا قرآن دعوتو کی زرے تنگ زرے تنگ سی وقتی زلال ما گردیدم ملگر پسی میلک ازا غٹ پوٹ گوال ما نا ملگی داتے والے کتے موٹو نتا والا رسا میں زمان ما تا سو کوٹ نرا کئی میں ازا زمان اوٹو نڈیر لگ دی میں ازا اوٹو نوال ما ہمیں درس ما تا لگ کسان ناسی ما تا اوٹ را کئی چی زمان درس کسان دیر وی خا خا دگا اوٹ گوالے ہمیں مال اور سو کوٹ را کئی نا آر سرے گر دی دوا پسی اوٹونے دی او بسی دو دریو دی چیرے دا بوج دے چی سوک مشر سو ناغت پا سر بوج پریوتو دا گران کار دے مون کو تا خوشحالی لو چی زبا مشرکوم زبا خدا بوج دے چی سوکا چا تا اللہ دا بوج پاوالا کئی نا اللہ دے والا طاقت ور کی چی خدمتو کی دا قوم بلپدی بانے جگڑی مکہ ہوئی دا یو کس با مشرکی کی طول نسی مشران کے دے جگڑی پہ مکھ ہوئی دا کلے رے ہم خادیانی دی رشتہ داریانی دی پری خبرو جگڑی نہیں دی پکار دا اللہ دین تا توجہ ور کئی او دا دنیا کارون دی دا جن دے کلے یو راجی کلے بلہ جی قل یا آل الکتاب اس زجر ور کئی آل کتاب قل ویوتا یا آل الکتاب والی کتاب لما تا قرونا بی آیات اللہ والے کفر کو ایتا سو پایا تنو دا اللہ واللہ شہیدنا واللہ گوانے علامہ پابانے تا ملون چکو ایتا سو پین لسم قباہتا قل اوہواتا یا لن کتاب والی کتاب لمت سدونا سبیل اللہ والے بندو ایتا سو خلقا دلار دا اللہ سبیل اللہ دار کتاب نو مندے دا قرآن سبیل اللہ دا اللہ لار وَهَذَا سُنَاتُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا سُرِ انام آیت 126 کی ہوئی وَهَذَا سُنَاتُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا دا قرآن لار درم سادنے گا میں کوشش کیوں چی دیر خلقو تا دا آواز رسی دا قرآن آواز سمر دیر خلقو تا دم نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ سورہ رات کی آیت 40 کی تاکار رسول دی حساب بمونگا کو زمانگا کوشش دائے چیر قرآن دا آواز دا ٹولو خلق رو رسی پا دیجے کہ دا ٹیلیفون آگا فیسیلیٹی نوا کمی دی پیگانی نشترے کوشش موږ کولو چې دا نیت لپاره پروګرام شروع کړي. دا درس که چې د بهر ملکونو کې سعودي کې دوبای کې امریکا کې یو ځای بل ځای لندن کې که خلک اورېدل غواړي چې موږ خپل طرف نه هغه فیسلټي امارات هغه ولا پیدا کړو. نو هغه الحمدلله نن هغه ټلیفون مو لګېدو او ډي ایس ایل مو لګېدو او نن نه درس شروع شوی دی په نیټ باندې. که امریکا کې څوک اوري که په دوبای کې اوري پوره دنیا کې چې کوم ځای کې اوري نو په انټرنیټ باندې کوم چې زمونږ د پنسیر نمبر دی ویب سایټ دی www.pansir.org organization www.pansir.org دا ویب سایټ کې کولاو کې نو بیا ډایرکټ په دې باندې لایو درس بیا هغه کلیک کی او بیا ډایرکټ په زمګه आवाज راځي. سهار دوګین شي پینځونا وو پوري او ما ځګر دوګین کی دي دوره کې ان شاء الله الله دې په خیر سره سر تور سي سلورنی مونا پګنی مو پوري دوګین ټي ما ځګر وی دوګین ټي سهار وی. نو که بهر ملکونو کې سوکی یا پاکستان کې سوکی کراچۍ کې لاهور کې پینډای کې کوئټه کې پنجاب کې کراچۍ کې لری دیونو کې اوسو کورې دل غواړي رشتہ داران وی خپل خپلوان یې ځکه اکثر داسي چې ترڅو دا فیسیلیټی نه و نو په موبایل باندې خلک اورېدو. پرون یو ملګری د مدینی نه ټلیفون کړو په موبایل باندې درس اورېدو. نو دا مونږه محسوس کوله چې دا باز خلکو شوق شتا نو اې د پردا الحمدلله دا مراحت دا فیسیلیټی دا ها پیدا شو که څوک درس اورېدل غواړي استداران وینو هغه اورېدې چې نن الحمدلله نشر شو www.panjpir یو ټکی دی panjpir.org ارګنایزیشن په دې باندې دا ویب سایټ کې کولاو شي نو ډایرکټ په دې باندې درس اورېدې شي او ټول به ان شاء الله ختم پورې با دا نشر کیږي. قل يا اهل الكتاب ويا اهل الكتاب لما تزدون عن سبيل الله لما تزدون ولبندوا انتاسوا عن كتاب عن سبيل الله ان كتاب الله مناسوك امناتي من رولي تبغون لتوين دي لرا ايواجا كوكوالي وانتم سهداء او تاسو قواني تاسو كوين وما الله نري الله بغافل بخبر اما داغنا تعملون چكوه تانسو وسرطن ورکي تعديل للمؤمنين بموالات اهل كتاب مؤمنان ترطن ورکي اهل كتاب وسران دوستان مكوهي چدا الله دي دين دشمنان دي. يا ايوه الذين آمنوا اي ايمانو علاو اي مؤمنانو ان تطيعوا قومن تانسو فريقن دي عدل من الذين دا كساننا اوتو الكتابا یور کنے سے روا تا کتاب یرد کوم و بڑے تا سنرو با دیمان کوم با دیمان تا سنا کافرین کافران کہ و تا پر نا سرنگ کو ہر کو تا سو با قران بانی وان تم او حالانکہ پتا سبان نے تو تلا لے کوم لو تے کی پتا سبان نے آیات اللہ آیات نہ دا اللہ و فیکم رسولو او پتا سو کے پیغمبر دا اللہ نے نوٹ کو نبی علیہ السلام دنیا نے تشریف اڑے دے نبی علیہ السلام وفات سے دنیا نے تشریف اس مانا دادا و فیکم او پتا سو کے رسولو سنت پیغمبر علیہ السلام دی و من یعتصم باللہ او چاچے منگولے و لگولے پا کتاب دا اللہ فقد او دیا نبتا کی سرا توفیق ورکنے سوتتا الان سرات مستقیم لارے برابر تا دیدے بانے دو میں سخت مشوا دستور آل عمران او پنزلس قباتو نا دالی کتاب ذکر کو بیا اور پسی با درے محصر شروع کی گی انشاءاللہ واخر دعوانا الحمدللہ درس پہ انشاءاللہ پل ٹیمون بانی سار پینزو نو پورے ماجیگر سلوڑنی مناسبگنی مو پورے.